أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. دزنا اتم حکم ذکر کوي سیاسي یو دا چې فیصله به په مانزل الله کیږي او بل دا چې د خائن د طرف نه د ګناهګار د طرف نه به جګړه نشي کېدی خصومت نه وي او دې کې یو مخصوص واقع ته اشاره ده. بعض اوقاتو کې شان نزول هغه باندې چې سړی کله پوه شي هغه مخې ته راشي نو د آیاتونو په مطلب او مقصد هم پوه شي. که منافق ولګېدو او هغه د یو تن نه سامان غلا کړو هغه سامان څو خو زغره وه او هغه زغره چې کوم ګوډي کې پرته وه نو په هغې کې وړومو خو بدقسمتي دا وه چې په هغې کې نری غوندې سوری وو دې چې په کومه لار باندې ته نه په هغه لار باندې اوړه جوړېدلي وو شپه وه د خدا پته نه وه چې په دې کې سوری دی نو دا منافق ولګېدو د یو یهودي سره هغه کېښودو او یهودي د ده دوست وو په ته وې دا زما سامان دی خو هغه یې نه پوه کړی زما سامان دې ځان سره کېده او سر دې پس بیا زه وړم چې کله سار علي ته پته ولګېده او ډونډو شو نو اوړه راغلي وو د یهودي په کور ولاړو هغې چې دننه جاج واغست نو سامان هغه سره راوښود چې راوښود یهودي کوکې والې چې شی ما نه دی کړی دیګا پلان کې راغلی وو او هغه ظاهر کې خو مسلمان وو که نه منافق خو وی دی چې ظاهر کې مسلمان وي پلانې راغلی دی د هغه یې خیري چې زما امانت دی پلانې وایي چې زه ته خبر نه یم زه خبر نه یم د سر نه ردی نه دا ده پخپله کړې ده. نبی علیه السلام قصد کړی وو چې د یهودي لاس پرې کړي ښه ولې خو عالم الغیب نه دی که نه دا پته ورته نه لګي چې چا کړی ده او ظاهر کې خو په هغه باندې هر څه تین وو اوړه راغلي وو د هغه کور ته رسېدلي وو د یهودي په دې کې آیاتونه رالخه آیاتونه رالو الله جل شانو خبره ښکاره کړه چې دا کار دې منافق کړی دی دا یهودي په دې مسله کې بې ګناه دی یو هغه ته چې پته ولګېده د منافق ته نه هغه د شپې شپې وتښتېده الله تر دې پورې چې مکې ته لاړو رسېده او بیا مکه کې څه وخت وو یا میاشت یا دوه میاشتې خو رغلا هغه عادت خو پکې وو یو شپې چې ته ګوټ کوو نو دیوال کې راپرېوتل ته مردار شو الله جل شانو د هغې باره کې دا آیاتونه راولېږل چې تحقیق کوی ګورې انا انزلنا الیک الکتاب یقینا موږ رالېږلې دی تا ته دا کتاب بالحق دپاره د حق کار کولو لتحکم بین الناس دې دپاره چې ته فیصله وکړې په منځ د خلقو کې بما اراك الله پاغه چې خودلی دی الله تعالی کاوه چې الله سو خودلی وي تو پاغه فیصله کوي بما علمك الله الله تعالی خودلی دی کنه او الله خودلی سو د قران کریم تشریع او سنت کنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وجنا مطلب به دای اراك الله او فل کتاب به تشریحه فی السنه تاسو په کتاب کې خولی دی وضاحت کې سنت شته کنه دین مراد وحدنو هغه وحی جلی او وحی خفی قران ته شامل ده او حدیث ته او حافظ ابن کثیر تر دې پوری لیکلی دلته آیات تلان دي چې په دې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتهاد هم داخل نه او دا ځکه چې د نبی اجتهاد دا د نص په حکم کیږي عام امت کې چې کوم مجتهدین دي نو داغي اجتهاد داغه دا حکم نه دی خو ځوانی دی لیکن دا قطعی دی ځکه پیغمبر په غلطه کلک نشي پات کېدی دا الله تعالی طرف نه وحی راځي دغه وجوه چې د محمد رسول الله اجتهاد هم قطعی دی نو تبا فیصله پس کې بما اراک الله پاغي طریقه چې الله تعالی خودلی دا قران او سنت کې تحکیم لپاره د الله کتاب دی یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت کې پرسه شي نه ښه دغه وجوه چې کسوټي علما وي لکه شیخ جیلانی وي قران او سنت دی په دې شی او تعالی نو که صحیح وو نو دا پتول پوره دی برابر دی او کدل تنو نو کوه جدا غلط دی بما اراک الله ولا تکل للخائنین خصیما او مکیگا د خیانت کو ان کو طرف دارے د خیانت کو ان کو طرف داری مکوا للخائنین من لاجلهم وللذب عنهم چداغی د وجنا او یاد اغی د طرف نه مدافعات کے متلگے او جگڑے کے دبل سرا یو سڑے خیانتگر دے غل دے ڈاکو دے قاتل دے گناہگار دے داغ طرف داری مکوا لا تکل للخائنین خصیما محمد رسول الله تعالی الله حکم کوي چې دا څه اونګه نبی له صلوات و سلام خوشتم دا څه نکول خو دوم رده چې انسان دی نو چې وحی بنو شي هغه ته خدا پته نه لګي چې څه دی دغه وجوا چې بخاری مسلم کې حدیث راځي ام سلمہ رضی الله عنها وی رسول الله سلام کور کې نو سمعا جلب تخصم بالباب دروازه کې څه د جګړې आवाज اوریدل یو بل سره د کسانو شور جلب د غشور ته وی نبی علیہ السلام او تروت کسی چل لے ناغی و تخفل فیصلہ مخیط اکلا پس خبر دا آغی او بل سر خبر آوا یو ایدا زمان دے بلوی زمان دے نبی علیہ السلام مولا فیصلہ اکلا نبی و دوی او خبر یاد ساتے علا انما انا بشر خبر شای یقینا زبور پنی آدم اما و انما اقضی بما اسمعو او زو خدا آغی مطابق فیصلہ کم جی سوارم تام خبر اکلا دلیل پیش کو تم خبر اکلا خپل دلیل پیش کی کزد آغی پرنا کی خبر اکوما او لعل احدكم ان يكون الحن بحجته من بعض او کی دې چې پتا سو کی او تن ډیر چالا کی د بازونه تفاق وی له جو اگر پاره فیصله وکم چالاک دې پای سره د خپل باوی سره ډیری چالاک د خپل خبره خروغه پیش کولی شي او باز هغه سړی چې هغه حق پرسته رښتینه دی او د غریب خونه نه چلیږي که خلی نه چلیږي نه داغه د لا سوال وکړي ښه او بیا خصوصا بیا د عدالتونه چي دي په دې کې هڅه څومره چالاک وکیل لیکنه چې هغه دروغ ری شاکول شي نه به ګټي حیرت شي څومره چالاکی کول شي نو په چالاکه باندې اگر چې داغه حق نه دی هغه وایي نبی له سلام یاد ساده ګوره زه د الله حلال چاته حرامول نشم او د الله حرام حلالول نشم نو فمن قضیت له بحق مسلمن څوک چې دا سيچ دیو مسلمان د حق فیصله ما داغه د پاره وکړه شه داغه نو کومه چې خبره وری دنه داغه مطابق نه فیصله وکړه نو د حق فیصله مې غلا وکړه چې دا حق ساده نو یاد ساته فینما هی قطعه من نار دا د اور ټوکړه دا غوري فل یحملها ولیزرها ځان سره وچته یو کو پریدی خو خپل دا زده الله حرام چاله نشم حلال ولې محمد رسول الله تنبیه ورکیخه یره ورکی چې ګوریا سینا شیشه ثانی قدمو چې فیصله را لوکړه نبی له سلام په فیصله نه کیږي زمولا په فیصله بس وشي شغوی استاد فیصله کړی دار څنګه شي فیصله ویني ده شوی وای فیصله شوی له ختم ځان سره په دیول کې سوچو کای سب په قلب کولا او افتاک المفتون چې دا شی زما دیو کنه دی نو کستان نه ای نو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په فیصله داغه کې دی نشي نو کړه دنیا ټول مولان ناغون کې کنه او ستا په حق کې فیصلو کې ستا کې دی نشي ګره دا یاد ساته دا خو یزه د اول ټوکړه دل جدا کوم اوس د خپل خو خلا او چته یو کپری دي زګه ما ته پته نه لګي تر سوچي و هي نه راغله سوچ دا وکړه چې د محمد رسول الله شان دا د ډیر کسان دا دي چې غیلا کې دي شي یا پیسې ورکړي دي او جج لا یو قاضی لا یو استاد لا او هغه ولې یو فیصله کړی دا او بیا رسو خلکو ته وي مړه مونږ مو پای نه یو الکه ولې مو فیصله زمون په حق کې کړ دا وشه ستادې هغه فیصله پرې دا شه ستادې کشه ستای خو بیا مطمئن شه او که شیستان نه او تا ته یقین نشه زمانه دی نو بیا غره له ور ټوکړه دی چې تکړه را دا یاد تا ته تر سوچ دی مالک تنی رسولی ته نخلاصي کی د مولانو په فیصلو نخلاصي کی ها دا نه چې غره له فیصله وکړه پس لنډه خبره وا ځکه فیصله بکیږي پسو بما اراک الله باغ چې الله تا ته خو دی او دې را ته حکم وکړه چې لا تکل للخائنین خصیما مکی گا د خیانت کوونکو طرفدارې هر څوک چې دی دا موجه زما خپل دی که ستا خپل دی استاد ډلې دی خو چې خیانت ګر دی نو چې ته عملګرتیا ونه کې ولا تکل للخائنین خصیما او که پوه شوې نه یو شوې ده نو واستغفر الله بخنه غواړه د الله نه خلاف اولا کار شوې دی کله چې یو څه ستا ته پته نه وي او تا ها کې عام لو کړو نو ته پاغې ګناګار نه ولی ته ظاهر ته ګوري خو چې وروسته تا ته پته ولګېدې چې شی داسې نو رد به کې بیا چې دا خبره غلطه وه او دې مقام کې یو اشکال شته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خو نه د نبوت نه مخکې ګنا کړی دی نه صغیره او نه کبیره او نه وروستو نو څنګه الله هغه ته وایي چې بخنه طلب کا نو چا وې دا امر تعبدی دی علامه الوسی تفسیر المانی کې وایي امر تعبدی دی ته وایي چې نبی علیه السلام نه ګنا نه دی شوی د نبی علیہ السلام که په اجتهاد باندې فیصله کړی دی نو اجتهاد ځان له مستقل دلیل دی د هغه په حق کې ګناه نشته خو چې د چا دپاره فیصله شوې ده نو هغه دې خپل وګوري دا دې نه وایي چې ما له خو مجتهد فیصله وکړه محمد رسول الله نه بغړ مجتهد کلي د دنیا ټول مجتهدین چې راجمه کې د هغه یو صحابي ته نه رسي چې جایې کې هغه ته ورسي دا دې نه وایي چې ما له فیصله کړې ده دا د دې او کنه دی بس ځان سره دې سوچو کې ځکه نبی علیہ السلام چې کومه فیصله کړې ده هغه په حق کې صحیح ده مجتهد چې کله اجتهاد وکړي کنه عام مجتهد دی او امت نو دا هغه د پاره الله یو اجر پاغه صورت کې مور کوي چې کله خطا شي بل غری خپل کوشش کړې ده چې کله حق ته ورسي نو ډبل اجر ولور کې دا ابو داود حدیث دی چې جایه کې پیغمبر دا خو چت مقام نه لیکن بیا هم نبی علیہ السلام هغه ته حکم کوي چې واستغفر الله خلاف اولا کار شوی دی نو بخنه طلب کړه دې متوجي شو یا گناہ خستانه نه دی شوی خدای استغفار ویل دا د الله بندگی ده نو دا بکې دغه جو چې د محمد رسول الله طریقه وا چې څنګه د فرض مونږ سلام جار باسو الله اکبر پسې دی وی درې ځله استغفر الله استغفر الله استغفر الله بلکې اخیری وخت کې عائشه رضی الله عنها وی چې کلام نبی له سلام مونږ کو نو کړو کوله به تو په سجده له بتنې استغفار به وی څنګه استغفار به وی سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ورد الله نه سوال به کو او اذا ولي يتاول القران دا الله په کتاب باندې عمل کو کنه اخیری صورت نازل شه او سوره لحب اخیری سورته نو کې او پاره کې دا سوره نصر اخیری سورته سوره نصر دا نازل شه او په سوره نصر کې دا ویل شو کنه چې فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا سوره نصر تدیر علماء په نسبه نه اخیری سورته کنه یو سل سوار لسم اخیری راغله ده د فتح مکه نه رسو راغله ظاهره ده چې راتمه هجره نه رسو راغله ده کاتمه هجره کې پتا مکه شوی و چې داغه نه رسو راغله ده اخیری دور سورته ده داغه نه رسو نبی له سلام بیا یا کال یا هر سورته زندگی او دنیا کې نو پر رکوع کې پر سجده کې بيداوي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي العظيم پر رکوع کې ویل شي سبحان ربي الاعلى پر سجده کې ویل شي هم حدیث کرا غلي دي او دا بالکل صحیح حدیث دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باخري عمر کې داوي دا ولي وي دا كل گناه د مغفرت سوال دی الله او هغه گناه شي نه نه دا امر تعبدي دی بس دا عبادت کو دا الله بندگی کولا دا مطلب دی چې ستانه گناه شي نه لږه بس استغفر الله وای کستان نه دی شوی موایا او دیمه توجیب کې دغه وا چې دا د خلاف اولاد وجه نکیږي لکه ما چې راته وې مجتهد کله اجتهاد کې خطا شوی دی نوم الله غلا اجر ورکړي ښا خو دریم قول دا و چې مراد استغفار دی للمذنبین من المؤمنین ایمان والا کې چې کوم ګناګار دی داغي د پاره بخنه غواړه مطلب دا دی او استغفر الله او بخنه غواړه د الله نه د خپل ملګرو ایمان والا د پاره چې غیر غلط شوی دی او د طرفدارې کوشش کړې ده منافقو ولې ظاهر کې خو هغه مسلمان او مرزونه کول کنه د ډیرو کسانو په غدا اعتماد شره د خبرو کړو نو صحیح به ویلي نو چا ولا طرفداري کوله الله جل شانو یا خیر دی غیم غلط شوی دی کنه پوه شوی ونه ایمان والا چې کله پوه شي دا سړی غلط دی هغه چې تا غسر عمل ګرځي نه کوي خو نه پوه شوی چې نه دې پوه شوې نو د هغه لپاره د الله نه د مغفرت سوال وکړه واستغفر الله. درېمه معنا یا مراد دې مقام کې استغفار دې د غین نه یو عین یو غین کنا موږ وایو هغه عین غین نه دا د عربی غانه یغینو غین وی اصل کې خاډوبه ده. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل ربما یغان علی قلبی و انی لا استغفر الله 70 مره کله کله زما په ډېر ساډوبی راشي چې راشي نو زه او یا زل استغفار ویم او یا زل او دا اوس هم علاج دی. ډیپریشن د ټینشن د پریشانې په دماغو چې کله بوج راشي انسان دی په هر انسان راځي دا محمد رسول الله سلام باندې خو اعباد نبوت دیرو بوجونه ډیرو د دې وجنه کله ساډوبی راشي چې ساډوبی راشي د استغفار شروع کوم الله جل شانی ختم کیخه او دا بهترین علاج دی. مسلمان مؤمن موحد ملګری چې کله پاغه باندې ساډوبی راځي پوری کې په ما پریشانی رااله پس استغفار لري وای استغفر الله او معنا ته سوچ کوا چې الله زمانه څه شوی زه دا غو ګناه معافي غواړم ستانه بیا بنو کوم استغفر الله استغفر الله دا چې سوره کثرت سره ته وې سوره بس ساده جوړه بوج کم شيخه په سوره دا سره واړه توجيهات علما دل تر نقل کړي او که پدې بنیاد باندې شي چې نبی له صلوات و سلام ظاهر کې فیصله کوله خلا کړي خو نه وکنه کړي خو نه و چې پدې کې اذن رااله او حقیقت ښکارا شو نو خلاف اولا غون تکار شوی دی کنه نو خلاف اولا ګناه نه ګوري یو سړی د اولا خلاف کینو ګناه نه دی. نبی له صلوات و سلام د جداوی جته استغفار چون کې داغه مقام لري رجسته حسنات الابرار سیئات المقربین دا قانون دی چه ده عام و نیکان یو شیخ نیکی گرنی و چه ده آغا نه مرتبه که اوچت تن آغا آغیت هم گناه ہوئی ولی آغا ده شبور هم زان ساتی کنه ایمان والا چه درجه که سور کمال ترسی نو دور ریر شبور هم اختراز که خواه ده آغا سیز میں چه پایی که شکی ده آغا خوالا نزی نو زان دی ساتی ده یقینی حرام و یقینی نجازو نو خود زان ساتی واستغفر اللہ و بخنا طلب کد اللہ نا دخپلو ملگرو ایمان والا و ده پارا ان الله كان غفور الرحيم بشک الله دې ډېر بخنه کوونکی مهربان. وردا سیاسي حکم چې کوم ذکر کیږي چې سب فیصله بکې بما اراك الله د دې مخ کې سره ربط کار شي کنه چې مخ کې احکام ذکر کړل جهاد او هجرت او صلات الخوف او د قصر مسله د سفر هغه ذکر شو نو ترغیب ورکړي چې دې ټول احکام ته کې ګوره قران او سنت ته بځي رجوع په دې ټول مسلو کې چاته قرآن او سنت ته بس دا ټول احکام وګوره خدای الله په کتاب او د پیغمبر په سنت کې وګوره د بل چا په وینا نه دې مکه سره مربوط دي کنه ان الله کان غفور الرحیم بشک الله دې ډېر بخنه کوونکی مهربان. ولا تجادل ولا تجادل او جګړه مکوا ان الذين داغ کسانو د طرفنا یختانون انفسهم چې نقصان کوي ځانو خپل ځان خیانت کې غورځي ولې دروغ وای کنه یو خو اغلا کړی دا بلې غاړه د دوی مونږ نه دکړي یا چې کوم غل له داغ طرفداري کوي ځان په خیانت کې غورځي ولې د غل طرفداري د غل ملګرتیا دام ځان په خیانت کې غورځو لزان نقصان کولی. الله جل شانو دې جمله کې اشاره کوي دیتا چې او سړی د غل ملګری شنه دامو آیا چې تاسو फायदा وکړه ځان خراب کو چې قانون ان تاسو ځان له نقصان کوي ځان له تاوان کوي او دا درې ادب شو چې سوچ وکې چې په داسې مقاماتو کې یو ادب دا دی چې لا تکل للخائنین خصیما د خیانت کوونکي ملګری مې جوړېګا نو دریم دا چې واستغفر الله بخنه طلب کو دا الله نه نو دریم دا چې لا تجادل چر تاوم دو په ایمان ناکاره سړي د طرف نه جګړه ونکي داغه ملګری نشيخه ولي ان الله بشک الله تعالی لا يحب نغغي من كان خوانا هغه څوک چې ډیر خیانت کوونکي اسیمن گناهګار ډیر خیانت کوونکي څه دي د ضحکه والدي د ضحکه والدي د ضحکه والدي ته ګڼو کسانو حقونه والدي او اکثر غلاګر دازي بلکې کله کله په صورت د غلاګر کې نسکاری ی په صورت د سم سړی کې او چې ګورې د خلکو حقونه والی د بلا کسانو حقونه والی دی صرف خائن نه دی دی خوان دی خوان مبالغی سی غدا ډیر خیانت کوونکی دی بس خو چې مقاومت ملایويږي ویل کې نه کېږي روپې نه چې والی تر کروڑ پرې دی نه کېږي ته روپې دی وی کته روپې هغه ته نه ټینګيږي سلورو ته نه ټینګيږي کروڑ ته خود نه ټینګيږي دغه دا کار دی چې خوان ډیر خیانت کوونکی دی او دا سړی حدیث کې دته غادر ویلو غادر غادر وی ټکمار ټکی کوونکی دیم ټکی کوي نو خیانت کوي کنه ولې ښکارا کوي یو سیدو او په حقیقت کې بل شاندی او دا اکثر په دې بادشاهانو کې یا په داسې کسانو کې چې هغه د خلکو نه د رائے او د ووټ په تمه یې پای ګډیری داغی لګی شی یو شان ښکارا کوي او بل ورځ چې بیا ګوري او داغه هولډ راشي داغه حکومت راشي نو بیا ګوري داغه خلاف دي دا لوی خیانتګر دی او حدیث کې راځي لکل غادر لواء عند اسه یوم القیامه دا هر ټګمار الله به شاه طرف ته په دې ناکار ځای کې یو جنډه لګولي ښا یرفع له بقدر غدره څومره چې رده ټګی له دوره به جنډه کټي او ورسته فرمایل الا ولا غادر من امیر عامه دا خلق بادشاہ دے دا ډیرو خلقو مشر دے دا غنه لوی ټګمار بل نشته چې خلقو ترې ټګی کړي ښا دا غله به سورہ جنډه لګولي الله سره د ټکو کوي نشته ښا سورہ غډه جنډه چې دا غ سورہ غدر دے ټګی د کنا ناغه به لیکلي حدیث کې راځي حاضی غدر کو فلان دا د فلان کې غټګی دا وګوره ورته ځکه الله فرمایل خوان ډیر خیانت کوونکې سړی دی هر ځای ټګی کوي ټوره کوي چلونه کوي حسیمن گناہگار دے یستغفون من الناس دے خبر پٹی دا خلقونا ولا یستغفون من اللہ او حال دا چھے نیشی پٹولے دا اللہ نا دا خلقونا ایخو پٹی خود اللہ نے پٹولے شی یستغفون دن دا طلب دا پارکا دے یستغفون منا یستطیرونه من الناس دا خلقونا طلب دا پٹوالے کئی پٹیے چھے خلقو دا کارا نشی او الله نه چته پټی دي یو معنا پکې دا ده او دویم استغفاوی استحیاتا یستغفون من الناس حیا کوي د خلکو نه چې اسنه چې او شرمېګم د خلکو مخې غلط کار نه کوي ولا یستغفون من الله او حال دا چې دی حیا نه کوي د الله نه و ظالم د خلکو نه پټې نا غزاد چې ټول خلک هغه تخکاری تو تخکاری دا غنم حیا نه کوي ولا یستغفون من الله د الله نه حیا نه کوي او هو ما هم او حال دا چې هغه د دې سره دی هغه و سره دی د دنیا خلق دا غینو د پټوالو کوشش کوي د شپې چې روان دی نوم ډیر په دمه دمه روان دی چېرې چا ته پته ون لګي چې په دې غاړه هغه لاړو تورې جامې چولې دي او چې پته نه لګي تیارې سره تیارې وای د خلکو نه خو حیا کې خو هغه ذات چې تا سره دی او دومره تا باندې قدرت کوي چې ونحن اقرب الیه من حبل الورید د مړی د رګ نه زیات نږدې دی تا ته استاد خیال لی او یا غړومبې معنا وکړه چې ما وکړه چې یستغفون من الناس دی پټۍ د خلکو نه د حیا د وجې ولا یستغفون من الله او دی نشي پټېدې د الله نه ځکه او هو ما هم دا و په معنا دی اسکا و هو ما هم ځکه چې هغه د دې سره دی داغه نه به څنګه پټ کی ایز یبیتونا کله چې دی منافقانو جرګې کولې ما لا يرضى من القول اغه سوچ نه خو خی الله غ وینا هغه وینا سوچ د خپل ملګری طرفداری وکوه دې کې ګوري مونږ شرمېږو هر څنګه چې د سره بېو دا به چرته نه وایو چې د غلا کړی دا دا به چرته نه وایو چې دا نقصان کړی دا منافقانو کار دی ښا نن سوچ وکې چې دا په مونږ کې سوره درجه کې د خپل ملګری د پاره یا د خپل دلباز د پاره یا د خپل رور د پاره یا د یار دوست د پاره کمی کانی خلق نه کوي ښا دا د منافق نه خو یو بیتونه جرګه د شپې وکي چې ګوري خبره ته څنګه مسلمانې تیر الله نه پټول شي سبا به الله ته مخامخ کیږي کنه خیرت بالکل نه منې جوړو ایز یو بیتونه کله چې دی جرګې کولی ما لا يرضى من القول هغه چې نه خوښي الله وینا دا من القول د ما لا يرضى د پاره بیان دی اصل کې هغه چې الله نه خوښي هغه سره چې وینا لري غلطي ویناګانې د خیانتګرو خلقو طرفدارې د غلو او ډډاکوانو طرفدارې دین دا پته لګي چې دا دور ډیر خطرناک دور دی چې کوم په کې ساتلو ولې څومره چې غلو خیانتګر او ډاکوان دي نو په ظاهر کې غټ خلق او د خلقو په نظر کې خرابونکي خلق او هغه طرفداري کې لاغي لاس لاغي پښابانه پروت دي چې لاغي لاس لاغي پښا پروت دي دا مغه خلق نه کړه ما لا يرضى من القول ولې پټکړی دي کنه چې ښکارا نشي خلقو ته ایز یبیتونا کله چې دی جرګی کولی ما لا يرضى من القول هغه سوچ نه خوخی الله هغه وینا له وکان الله بما يعملون محیطا او دی الله پاغی چې دی یې کی راګیرونکې مانا آغا پا خپل علم کی را گیر کری دی یو یو خبر نوٹ کری دا دامو آئی چی دا شپیر آواتیو ما او پا شپکی چی چانلی دا ما خپل لاس نلی دا ما دا کار کری دی خان دا دنیا کی دا سی کیمری نن داو تیری چی او سڑی دا غزی ناس تی اور ازیز دینا پاسی دو نی یو منٹ پس یادو منٹ پس وہ سی داغی نم داغی رینج تیوا کری دی دا سی کیمری دی جناب شی خالی دیتے ہونی سی والتے ہوئی دا غزی نا پتورا والی چڑی نشتا اول دا انسان ارزے کے خپل زی جوڑی خان دا چی کم شکل کے گرزے دل کری دی کنا دا ٹول پا دی فضا کے محفوظ دی دا چی کمی خبری کری دی او سم دی فضا کشتا دا او دی نی دی گرد دینا دا چی کم قدم اغسط دی دا آغی کش پا دی فضا کے موجود دی چرد دل ندی نستا دا دنیا خلق چیغین اندیز اعتراو رسی دل چیغی 600 جی بی او 800 جی بی ہارڈک سے جوڑے کلی آغام دا سی چی طاقت شکل کے کنا چې پاغې کې د یو کال او د دوو کالو ریکارډ راځي معنی یو کال مسلسل که خبرې کېږي یا دوه کاله هغې ریکارډ کوي سره د فوټونه او دارته نه الله جل شانو سره ډېر غټ انتظام دی ښه چې هغه ستا په خواب و خیال کې نه راځي خو دا به ووایو چې د جدیدیت او د جدیدو څیزونو موبایل او دې څیزونو که ځان سره ګمراهۍ ډېرې راوړې خو یو شی یې مونږ ته رامخې ته کړو چې پخوا به خلکو دا اورېدي چې اعمال به تللې کېږي او دا به انسان ته خو لیکېږي د ده ذهن کې پوره نه راته تصور چې کوم دا خو انسان چې دا هغه لوکوالي نهوالی تر مرګه پورې دا دومره حالات تېر شوي دي روزې دي پکې شپې دي پکې بارانونه بادونه دي پکې هر هره خبره د ده څنګه نوټ شوې ده او نن راله مخې ته ښه چې لوکې غونته کارډ دي پوچې غونته او پای کې د دنیا سیزونه راګیر دي نو الله سره د دې نه اوچت انتظام دی ګورې ښه داسې انتظام دی چې زما ستا خیال کې نه راځي ښه دا ټول ریکارډ دی او ستا ما یې پروفلم تیار دی د ټولې زندګۍ او هغه به تاته وښي ښه چې را شه وګوره ورته پخپله به یې ویني او زر زر به یې راته وچلي تیزولیم شي که نه کله چې یو سړی ګوري ویړي او ګوري او ټاک وله ورکړي نو تیز یې کړي تیز به یې کړي تاسو ذهن ته بری دا ټول مناظر راشي ښه چې د شپې را پاڅېدم دا مې وکړو دا مې خو بیا هم دا لا هم معمولي خبره ده زړه کې چې څه راځي که نه نو په دنیا کې لا تر اوسه پورې داسې اله نه ایجاد شوې ده نه به ایجاد کړی شي چې په دماغو کې دا راله اوس دي یو څیز راوباخله دی چې هغه دماغو ته واچي نو سړی بې هوشه کړي نو په دماغو کې چې زه خیالات وي نو هغه سکرین در وباسي خو دا هم چې ته ډېر جدیدیت دی ښه خو بیا دا پته رسو پورې چې عالی نه لګېدلي دا پته نه لګي چې د دماغو کې څه دي کوم خیالات دي راځي نه کې څه دي الله تعالی دې پته راښه علام الغیوب دې ستا پړه کې چې څه راغلي وو هغه به راته مخې ته کې چې وګوره دغه ته دې لګې دا خبره ګرځي چکر پکې لګي ښه او هغه خبرې له نقشه ورکول هغه هم د الله کار دی ښه او نن کات آسانه شوې ده چې انسان دور حد پورې کلی شي که نه الله جل شانو سره چې کوم د دین هغه بیا زما ستا ګمان کې نه راځي ښه دومره پره خبرې بس لنډه خبره چې الله جل شانو ته پته ده وکان الله بما يعملون محيطا او دې احاطه کې هر سرالو علم دا هغه پتا سو حاوی قدرت دا هغه پتا سو حاوی نو ستاسو څه شی دی چې دا هغه نه به پټ شي تاسو کوم حال دی چې دا هغه نه به اخوا شي انتم هاولا چې کوس لک زجر ورکی هغه چاته چې څوک لګی دلی دي او هغه د منافق طرفداری کړی ده د خائن طرفداری کړی ده او د هغه ملګرتیا کړی ده انتم خبردار تاسو هاولا اے خلقو جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا تاسو جګړه کوي د دې د طرف نه په دې ژوند دنیا کې فمن یجادل الله عنهم رسول دې چې جګړه وکړي د الله سره د دې د طرف نه یوم القیامه پروز د قیامت نم خوې دنیا کې تاسو د دې طرف نه جنگيږي او د دې طرف نه مدافعات کوي خو سبا د قیامت میدان جوړ دی روز د قیامت تا دا الله دربار کې بسو کې بیا چې د دې طرف نه بوچنګيږي هغه په ځان لا منډي وایي خو هغه وایي چې زه بچ وینم هغه داسې روز دی یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی اما یکون علیهم وکیلا آیا اشته سوک زیموار د خلاصولو د دی سوکشتا چې دی خلاص اما یکونو علیهم من علا انجائهم وکیلا آیا اشتا سوک دی موار دا دی دخلاص ہو لو او ام پا مانا دا بلن کولی شی چې اما یکونو علیهم وکیلا بلکه سوک بای دا دی زی موار سوک دی چې هغه وی زبه وکالتو کم زبه دی طرف نو جنگی کم و من یعمل سوءا او یظلم نفسا دی زنا ترغیب دی استغفار تا و توبیتا چنن میدان دی دنیا دا لانور د قبلې د غاړې نه راختلې اوس هم تا ته دروازې کولو دي راشه توبه وباسه ښه ومن یعمل سوءا نو دا ترغیب دی توبه طرف ته اروس تفویض دی او بیا زجر دی ورپسې قومای عمل سوء او سوء عمل کی ناکارا او یظلم نفسا یا ظلم کی خپل ځان ثم استغفر الله بیا بخنه طلب کی دا الله نه د خپل ګنا یجد الله غفور الرحیم او بمومی الله ډیر بخنه کوونکی مهربان او په میدان کې دانه چې غرغرې تراغه او کله دې پویږي چې وساره نو ځګنه د ځنکدن په وخت کې توبې نه قبلې نه کړي د پیراون به قبول کړي وخا الله را طرف نو ته ویل شو او ډېر چې ویواله بیا به آل انا او سیمان ترازی او کدا سه تم نه قبول مخکې هوتا وی چې په پوزه دې مچ نه پرې خو دو چې نه منم نو زه کوي چې اوس مغفرت الله نه او ثم استغفر الله غفرت سوال کدا الله نه چې الله ما ته ګناه معاف کړي یجد الله غفور الرحیم روایت د سفیان رحمه الله د عبد الله مسعود رضی الله عنه نه داو چې چا دا آیات ولوستو او مخکې چې کوم آیات تیر شو سلور شپې ته هغه آیات کریمه هغه ولوستو چې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم او بيد الله نه د دې آیاتونو لوستو نه رسو سوال کو د خپل ګناه د مغفرت نه الله به د ګناه معاف کړي پر دې دل تر اوري ولوبا کوم د مشتي کې ګرګړې ویخه ولي دا مخې ته کیتا تا کنه چې ګوره ګناه دی جرم دی ظلم دی دا شوه دی الله بیا په داسې نکوم ثم استغفر الله بیا په خره طلب کید الله نه یجد الله غفور الرحیم او بمومی الله ډیر بخنه کوونکی مهربان او مې اکسه وسمه دې د تخویف ذکر کی مخکې ترغیب ذکر کو اوس چې څوک په بده او په بدمعاشه فلک دی کنه هغه ته تخویف ذکر کی او مې اکسه وسمه او څوک چې و کی ګنا رکې دی او کلوې دی مظهری اسم نه عام ذکر کو مطلق صغیرن او کبیرن رکې دی او کلوې دی فإنما يكسبه يقينا دي كيدا غنا على نفسه ضرر پد دے او بال پد دے سزا پد دا نقصان دت دے على اضرار د پر رضی کا على نفسه دے کہ بل چا دس نه دی کړی دا مو اچ کنے په غریب ظلم کو دا د پزان ظلم کړی بده پوی کی نه او کان الله علیما حکیما او دی الله پویا حکمتن والا پویا ذات دے دیو جنا تاسو پوی او تاسو رو پویلو کوشش کړئ جوز ګوره دنیا دا په دې دنیا کې لانور د دې غالمې د راغت لګا نه توبه وبا سکنه ادانه چې کنه یو ګناه تا کړې زه به توبه وبا سم چې زه دې سه وې کولستان کې او کې ساغه د عبرت ته پاره ذکر کې وګړه کې صدا هغه یو قاضي باندې چرته دی او بادشاه د طرف نه خبر رااله چې بادشاه ته ویل شو چې دا قاضي صحیح نه دی دې شراب سکیو دې نور نه ناروا کوي ناغه لنده خبره چې کسانی ورپسې کړی وو او بادشاه و سره وو تر دې چې هغه رنگ هاتو گرفتار کرنا چې وته وی کنه هغه شان چلے و سره وو میخ په لاړو پاغه کې شراب هم پرات دیو ته گمراه نو رسباب هم دیوی نیته او دا قاضی سیب چې ناغه و دو پرو دو دو ناغه بادشاه را پاسه وې پاسه پاسه قاضی سیب سار مو کوم نشته جوړتا وینور را ختل لري ناغه ته د کمی غاړې دې د خپل غاړې کم نه جراغیږي وی خاص توبه توبه زماره توبه ای بیا به ګنا نه کومه شکر دې چې دې په لګاله مې دراسه تلې کني دروازه مو بند نه پخ دروازه را الله تعالی طرف نه کولاو دی ناغه دروازه کولاو دا خو احساس روزا غلا به کوم چې خلکو د پاره عبرت کول شي ته به دې ځان نشي خلاصولې ناغه لکالا کو ناغه ته ټیټ شي دا ګنا چې کوم ز کوم یوازې مان دې کړي په دې ملک ډیر کسان داسې ګنا کوي بادشاہ ته کپن سوق دی دا شان کولان کنه زما ته عبرت والما اغه دا څه په بلا وړه ده خو په هر صورت مقصد زما دا او چې کله د دې غاړې نور نه درا خطلې کنه نو خو له دې میدان باز آ باز آ هر چی کړی باز آ گر کافرو غبرو بت پرسته باز ای درگه ما درگه نو می دینه صد بار اگر توبه شکستی باز آ شیخ بوې الله دې پر رحمت وکړي پیرا شو اوس وخت اوس لا خروغې جوړې خګړندې او جون جون دې راش رامند کاو توبو باسه چې بیا به نکو و مای اکتب خطیاتن او سوک چی کئی گناہ او اسمن سوک چی کئی گناہ لکی گناہ او اسمن یا غٹ گناہ خطیعہ لکی گناہ اسم غٹ گناہ یا دے ممانا ہوگا ومن یکتب خطیئتن سوک چی کئی یو گناہ بغیر دا قصنا او اسمن یا پا قصرا خطیئا غی توی چی اگا قصد نو گناہ تیو شو او اسم دی توی چی خپا قصد تیو کی یا خطیئڑو کی گناہ توی او اسم غٹ گناہ توی مظہری دوالا نقل کلو تفسیر کے سوم یرمی بیہی بری ان بیا بدنام کی پاگے پاک دامن گناہ پخپلو کو اور آوائیڑی پبل باندے نفق دے حتا مالا بوختانا یقیناً دو اچت کو بوختان دو پور تکڑا بدناما و اسم مبینا و گناہ کارا دا ڈیر روی جرم دے پر دنیا کی خواہ چیو دی جرم پخپلو کو بلی راوار پاگا چا چا غکلی نہیں نو دا دا عام جرم دا پاسا دے گورے خواہ عام خوی و گناہ و تاکل و ٹک دا کبیرہ گناہ با اس لال اکبر الکبائر شاق زیتا و رسیدو چی بدنام شوا او اسمم شو او اسمم دا سیدے چی بلکل مبین دے وقتارا دے خواہ بوختان دے تو ہی چی اسلے دے او پاکی او غلطی نشتا ہے او کار ندے کڑے تے پیرالا چی تکڑے دے تو دا گورے دا غیبت دا پاس گناہ دے خواہ دا تم رلوی جرم دے چی شرک و کفر تے نزدے کڑے چی دا دیر روی جرم دے زکے فقد احتمل بوختان او اسمم مبین نا فعلو لا فضل اللہ علیک و رحمتو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت شان ذکر کئی او دام دا دی مخی خبر سر متعلق خبر کئی بیا دیو تا گورے انا انزلنا الیک الکتابا یقینا منگرا لے گلے تا تا کتاب بالحق دا پارا دا حق کارا کولو لے تحکم بین الناس دے دا پارا چی فیصلو کے پمینز خلقو کے بے ما اراک اللہ پاغ طریقہ چی خود لے دا تا تا اللہ تعالی ولا تكل للقائنين خصيما او مکی گا د خیانت کو ان کو طرفدار ہے واستغفر الله او بخنه طلب کا د الله نه د پارا د گناهګار او د ایمان والو د پارا د گناهګار او د امت خپل ان الله کان غفور الرحیم بشک الله تعالی دې ډېر بخنه کو ان کے مهربان ولا تجادلوا جګړه مکوا عن الذين دا کسانو د طرفنا یختانون انفسهم چه نقصان کې غرضی خپل ځانونه خیانت کوي خپل ځانونو نقصان کوي ځانونه خپل ان الله بشک الله تعالی لا يحبون خخی من کان هغه څوک چې دیوی خوانن ډیر خیانت کوونکې اتیمن گناهکار یستغفون من الناس دے پټو طلب د پټولو د گناه کوي د خلقونه د شرم د وجې د شرم د وجې د حیا د وجې ولا یستغفون من الله او حال دا چې دی نشی پټه دے دا الله نه او هو ما او د کچا غا د دې سره دی یا ولا یستخون من الله او دی حیا نه پیدا الله نه او هو ما او حال دا چې الله د دې سره دی از یو بیتونا کله چې دی جرګي کوله ما لا يرضى من القول اغه سوچ نه خو خی الله غ وینا وکان الله بما يعملون محيطا او دی الله تعالی پاره چې داخله کې کیرا ګرون کې احاطه کوون کې ها انتم هاولائے خبردار تاسو اے خلقو جا دل تو مانهم فی الحیات الدنیا جگڑا کوئے تاسو ددید طرفنا پدی جوند دنیا کے کمئی جا دل اللہ عنہم یوم القیامہ نسوک دے چی جگڑا بو کی دا اللہ تعالی سرا ددید طرفنا پرز دا قیامت امئی یکونو علیہم وکیلا بلکہ سوک بی ددید موار یا امئی یکونو علیہم وکیلا ایا اشته سوق دی موار د خلاصولو د دی او مې عمل سو ان او سوق چې کی بدکار ناکار کار او یظلم نفسه او یظلم کو بخل ځان ثم یستغفر الله به بخنه طلب کړه د الله تعالی نه د خپل ګنا یجد الله غفور الرحیم نو یوا الله ډیر بخنه کوونکې مهربان او مې یکتب اسما او سوق چې کی ګنا لوکی کغتی فینما یکتبو والا نفسه نو یقیناً کئی اغا گنا ضرر پت دے وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ تعالی پویا ذات حکمتن والا پہر کار پل کے ومن یکتب خطیئتا او سوک چیو کی خطیئتا لوکی گنا او اسمن یا غٹ گنا یا خطیئتا دا سی گنا چی بے قصدی او اسمن یا دا سی گنا چی پا قصدیو کی ثم یرمی بیہی برین بیا بدنام کی پاگے پاک دامنا پکا دے ہتا ملا یقیناً دا پور تکڑا بوتانا بدناما و اسمم مبینا و گناہ کارا